اچھائیوں کو قبول کیجیے، برائیوں کا رد کیجیے۔ آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے، بات اچھی کرے یا منہ بند رکھے۔ لوگوں، آپ آگے فرمائیں، لوگوں، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات تو قبول کرو، مطلب ان کے اندر کچھ ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے، لیکن ان کی اچھی باتوں کو قبول کرو، اور یاد رکھو عورتیں پھسلی سے بنی ہیں، پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھے حصے سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اب عورتیں یہ نہ سوچیں یہ تو ہماری برائیاں ہو رہی، برائی نہیں کر رہا ہوں میں، حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ نے ایسی پیدائش کی آپ لوگوں کی، اور یہ آپ کے لیے آزمائش، مرد کو ایسا پیدا کیا جیسے بتایا گیا، یہ ان کے لیے آزمائش، سمجھ رہے ہیں بات؟ مطلب ہوا کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کیا تھا، پھسلی سے پیدا کیا تھا، اور اس میں بھی سب سے ٹیڑا حصہ جو جا کر بینڈ ہوتا ہے پیچھے کی طرف، اس سے پیدا کیا تھا، اللہ کی مرضی، دیکھیے یہ آزمائش ہے عورتوں کے لیے، ٹھیک۔ تو لوگوں، عورت پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی سے ہی نہیں، پھسلی کے سب سے ٹیڑھے حصے سے پیدا کی گئی ہے، سب سے زیادہ ٹیڑھے سے پھسلی سے پیدا کی، اگر تم اسے بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے،